despre oamenii care știu să întrețină o conversație. Dar sunt de dreptul fascinat de cei care au talentul inițierii unei conversații. Mi s-a explicat odată că esențialul la jocul de șah e deschiderea, că primele trei mișcări sunt geneza triumfurilor memorabile pe tabla cu pătrățele. Îmi închipui că nu altfel stau lucrurile cu un colocviu, deoarece de valoare de șoc și apoi de stimul a primelor trei propozițiuni depinde succesul și continuitatea unei convorbiri ce se poate prelungi fie până la infinit, fie până la epuizarea fizică a interlocutorilor. În tren, de pildă, ne aflăm într-un compartiment 6 persoane, destul de diferite ca vârste, sex, circumferințe și temperament, dacă ținem seama că, în afară de mine, mut și retractil din timiditate, mai ocupă spațiile o doamnă rotofeie cu două rânduri de sprâncene, fetița sau băiatul dumnei, o vietate de gen incert în jurul a 13 ani, cred, dacă faptul că fumează n-ar deruta în ce privește etatea, un domn obez cu ochelari de presbit, un tânăr ofițer pleșuv prematur și un adult vâlvoi în costum verzuliu, foarte mobil din toate punctele de vedere. Adultul vâlvoi sare într-un spasm imprevizibil spre geam și de acolo, arătând întregului compartiment 4 dinți de viplă, anunță bucuros cu glasul marinarului de veghe pe catarg. Ia uite, ia uitați-vă, uitați-vă ce înalță porumbul, de două ori cât omul, de două ori. Și începe dezghețul, greu, dar începe. Foarte bine, va fi mălai, spune încurajator domnul obez. Cu condiția să plouă la timp, observă ofițerul sec. Dă-o încolo, domnule, că a plouat destul. Pe mine mă supără umezeala, eu am reumatism la ureche. Auzi, mănică, dumneale are reumatism la ureche. La ureche, serios, la ureche? Pe cuvântul meu, doamnă, cum vă spun, pe cuvântul meu. Am fost la cel mai mare specialist de nas. Mi-a băgat și un tub electric. Oh. Da, și mi-a zis să nu înot în exces. Știți să notați pe așa? Vai, doamnă, eu cu craul meu nu m-aș teme nici pe ocean. Să vă spun de ce, doamnă. Craul e cel mai frumos și mai rezistent înot din lume. No, nu se compară cu brațul. Leac, pentru domnișoare. Sper că pe fica dumneavoastră ați învățat-o craul, nu? Domnule, despre băiatul meu vorbiți așa? Îmi pare rău? Eu sunt adolescent, nu-i așa, mămică? Vă cer scuze, cu stimă. Era clar că e un băiat și jumătate. Nici nu știu ce mi-a venit, așa. Păi ce mai face și spot? Fiind, de când, nu de mată? Fiind, de când? Cu rachetă, cu minci? Recapitulând, observ că au fost trei fraze. Doar trei. Chestiunea porumbului, reumatismul și problema notului. Deci, încolo totul a luat-o la vale, fără pauze, timp de 4 ore și jumătate, până ce 5 dintre convorbitori au părăsit pista, ieșind din cursă prin efectul epuizării itinerarului feroviar. Evident, de la sport s-a trecut la medicină. Eu, domnule, am suferit de mică de anghină. De era să mă curăț. Da. Apoi la balet. S-a făcut un tur prin sistemul nostru planetar pentru ca aterizarea să se execute în dreptul unui magazin central de încălțăminte, punctul de legătură fiind talpa gravată pe solul lunar de primul astronaut. Dumneavoastră credeți că era cauciuc? Cauciuc era, domnule. Avea și desenerea cerea specii. Cauciuc, dar ce fel de cauciuc? Ei bine, să știți că e o compoziție specială cu azbest mustăcit și polivinilin provenit din sticlă. S-a făcut apoi o haltă în zona consumului de pasăre pe cap de locuitor, s-au tatonat telefericile din Apuseni, s-a apreciat că toți ospătarii sunt hoți și s-a încins o amabilă controversă cu privire la calitățile laxative ale ceaiului medicinal de rochița rândunicii. Rămas singur în compartiment, mi-am făcut bilanțul cunoștințelor căpătate și am convenit că sunt mult mai mobilat spiritual decât la începutul călătoriei. În autobuz, lucrurile nu se petrec fundamental altfel. Diferă doar aria tematică a discuțiilor. În autobuzul întreprinderii care s-a numit de-a lungul decenilor Rata, Irta, Ita, etc., e liniște. Acalmia dulce durează cam până ce trece în barieră. Aici, inițiatorul colocviului e îndeopște un semi-orășan, semi-țăran, care se adresează neprotocolar, afabil, unei bătrâne ocrotind un coș acoperit de o cergă vărgată. Dusești brânza la piață, a? Nu, maică, să-i la o soră care are servici aici, la spital. Aoleu, apoi dacă are servici la spital, trebuie să-i mai car și dumneata de la țară, că surorile astea știm noi. Intervine prompt, cu un argument extras într-o experiență personală, un bătrân cu fața lămâioasă. Eu până n-am dat 150 de lei în șort, mi-am pus doctorului, în buzunarul de la șort, să mă bată Dumnezeu dacă mint. Nu m-a tăiat de hernie, nu? Că am avut hernie și puteam să crăp. Boala nu e bună ea și mai toate vin de la curent. Da, da, da. Uite și aici, geamuri deschise pe dreapta, geamuri deschise pe stânga. De ce? Fiindcă e defecte și feche autobuzele. Nu-i vorbă că le strică și lumea, că e rea și nu se uite la bunul statului, numai departe de alaltele. N-a tăiat unul cu lama chielea de sub el, stătea lat pe scaun de ziceai că doarme și când s-a ridicat, avea pe fund toată pielea scaunului. Eu, dacă ar fi după părerea mea, cred că student era, că ăștia strică, sunt foarte stricători. Aici apare și se rumenește la foc mic polemica, întrucât în autobuz sunt și câțiva navetiști care de-abia au părăsit studenția. Evident că nu pot suporta ofensele aduse tagmei, chiar dacă sunt în afara ei acum. Astfel că tânăra îmbrăvolită care își pidea unghiile aruncă numai decât. Că mulți studențe mi-ai cunoscut dumneata la viața dumneitale. Și imediat tânărul de lângă ea care ține tandru poșeta sac. De unde știi tu că n-a cunoscut? Poate fi un domn profesor universitar. Eu n-am zis de toți. Fiindcă e oameni și oameni. Bună oară la noi la fermă. Au venit, au ajutat la culesul roșilor. Și cerea mai mare dragul să-i auzi cântând cu mandolinele, cu acordioanele, cu tranzistoarele, cu ce mai aveau acolo, că au dat și o sărbare, zău. Da, roșile sunt proaste. Se amestecă o cucoană cu gura pungă, pe semne tot o învățătoare navetistă din generația imediat postbelică. Și noi vă faceți cu cele bune de nu le aduceți la oraș? Noi le aducem, doamnă, le aducem, că doar nu le-o mânca. Suntem sătui de ele, dar le ia cine să scoală mai de dimineață. Că ar trebui transporturi de mai multe ori pe zi cu elicopterul. Aici începem să ne preocupăm de răul de avion, imediat se ajunge la răul de mare, la răul de praf și răul de fân, fiindcă există și un rău de fân. De la alergologie până la consumul de broaște de către italieni e un pas care se și face de altfel cu dezinvoltură, dându-ne deci posibilitatea de a sălta voioși prin culturile de tutun, campania contra rozătoarelor, sistematizarea rurală, cusururile întreprinderii Aragaz și posibilitatea teoretică a unei comete de a lovi pământul cu coada. E drept că, pe nesimțite, intelectualii navetiști formează un cer de discuție, iar sătenii rotunjesc altul. Domnule, în chestia asta cu dopajul atleților, toate porțile sunt deschise. Fiindcă te întreb eu, novocaina e un stupefiant sau nu e? Ori dacă omul a avut durere de cap, a băut o fiolă cu novocaină și îl găsește la control ca drogat. Ce-mi zici mie atunci? E, dacă aveam pile, puteam să intru și eu ca psihologă, experimentală, la spitalul de nebuni, fiindcă post de psihologă era și era liber. Dar uite că a intrat anișoara, fiindcă taică-su e la abator. Nu se isprăvește bine slujba, își scoate popa patrafirul și hop. Hopul nu cu condica, ci că să plătim taxa compozitorilor. Ce taxă, mă zic? Păi ce, apoi noi compozitorii i-am îngropat aici sau pe tata? Dacă vrei taxă pe tați, îți dau. Na. Alminteri? Toată lumea zice că n-a sărit el din turn, că are un cascador. Eu îl ador, vă spun sincer, dar dacă e adevărat că a sărit cascadorul, atunci nu-l mai văd în ochi. Totuși, cel care a pornit discuția este un inițiator veritabil și tenace, fiindcă din când în când reunește grupurile cu volubilitate și cu o credință în valoarea dialogului de-a dreptul admirabilă. Domn doctor, parcă doctor cească sunteți. Vă rog să iertați la omul prost, că n-am fost atent. Ia auziți ce bazaconie spune femeia, că de gălbinare ea s-ar fi vindecat cu o tăietură sublimbă în formă de cruce. Eu nu recomand în asemenea cazuri sticlă pisată. Ei, nu! Apoi ce vă râdeți, că era înainte de război, când nu se inventaseră atâtea medicamente și nici nu era tratament cu doctor. Și mai dragă crucea aia sublimbă? Apoi eu știu, ce stau să mă uit în oglindă, că dacă mă uit mă întreabă bărbatul meu că de ce mă uit. Că e bănuitor firar să fie. Eu, domnule, nu mi-aș certa nevasta dacă i-ar place altul. Nu, i-am și spus-o, ea știe. Dar nici ea să n-aibă pretenție. Așa că urât. Dar v-ați luat din dragoste ori din interes? Aici lumea devine una inatentă, unitatea e restabilită. Confesiunea sentimentală a omului e o priză directă și el alunecă pe gheața aceasta care i-a prins pe toți, cu patinele verbale nichilate de întâmplări dintre cele mai obișnuite, devenind grozav de neobișnuite când le descopere sub acoperișul altuia. Și coborâm toți la capăt, într-o turială generală jovială, salutându-ne, luându-ne rămas bun, de parcă ar fi fost o călătorie de grup. Nu există însă loc mai fertil pe lume pentru înflorirea conversațiilor celor mai felurite cu putință decât un rând de oameni care așteaptă. Mobilul așteptării n-are nicio însemnătate. Ouă, bilete de fotbal, ziarele care n-au sosit încă, responsabilul magazinului de mobilă, înregistrarea cererilor pentru autoturisme, aprobarea locurilor de veci în cimitirile capitalei. La rând nu se mai știe niciodată cine a început, cum nu se mai știe de la ce s-a început. Cei mai mulți nu se cunosc. Cu toate acestea, câte intimități nu se dezvăluie, câte secrete păzite decenii întregi, de familii întregi, nu ies aici la iveală ca un foc de artificii destinate întregii populații, câte aranjamente nu se leagă și se dezleagă în cele 2 ori 9 ore de adăstare. Nu pot să te iau, i-am zis, fiindcă ești căsătorit. Și ce credeți că mi-a răspuns? Că asta nu e o piedică. Eu, de sus, de pe poziție, nu mi-am dat seama că tunul alunecă înapoi din cauza noroiului și am răcnit ca un tigru la el. Mușetescule, dai-n dărăt, te împușc drept în cap. Trebuie să fi fost el ceva rudă cu scriitorul, că era tot pe la Câmpul Lung. L-ați cunoscut? Vai ce om drăguț! Domnule, dacă am intrat în politică, e fiindcă mi-a sclodit o capră la care țineam foarte mult. O crescusem de mică și o botezasem Clara. Și într-o seară ajunge ea în curtea vecinului. Și se făcuse poftă de bunăstar. Și l-ai rupt pe picioare, domne, cu un RTV, dacă ai mai pomenit așa ceva. El era țărănist, așa că, prin urmare, eu m-am înscris la social-democrați. Dar m-au dat afară pe motiv că făceam speculă cu lapte. Acum însă să-mi vin. Am pensie și sunt înscris la Universitatea Populară, la combaterea superstițiilor. Domnișoară, poate credeți că vreau să profit că e noapte și simțurile umane noi așa sunt mai excitate? Ei bine, nu. Știu să mă controlez. Am făcut armata la antiaeriană și vă declar pe ochii mamei mele că altceva mai scump n-am, că pentru mine, de aici încolo, nu văd altă posibilitate. Nu văd posibilitatea unei alte femei. Sunteți ce mi-am dorit. V-am văzut cealaltă, la pâine, dar dumneavoastră nu m-ați sezizat. Mă rog, erați cu un tricou roșu pe gât și vă ședea minunat, minunat. Îl mai aveți acasă? Îi spun avocatului, dă-mi actă și-ți dau 2000 în mână. El că nu, că să vezi, că să așteptăm. Ce cred? Îl mituiesc și-a fost la mea nevastă. Și cu ce cred? Cu șifonierul ciupendal, care culmea... El cumpăra sunt toate, cu aprobare specială de la cooperativa de mobil, că era așa, cu sculpturi de flori și cu lac de strălucea când aprindeam veioz de la amândouă. Îl somez, ca și era în 46. Îl somez, stai, fuge. Îl somez a doua oară, stai, fuge. Zic, e hoț, decât să-l împușc, mai bine îl prind viu. Alerg, îi sar în spate, cădem amândoi, ca să pot să-i pun cătușele, îi dau cu pistolul în cap. Îi spar capul, îi pun cătușele, îl bandajez, îl duc la gros. Rezultatul nu era ăla. O rupsese la fugă de spaimă. Mă dă în judecată, pierd postul. Pe urmă m-au rechemat, dar n-am mai vrut eu. O iau cu binișorul, că hâr, că măr, ia canci. O duc la un vermut, luăm și un ficat, nimic, îi spun distret. Unde o să dorfa? Că ai picat în provincie și n-ai nici bani de hotel, nici rude. M-a chinuit până la 1 noaptea. Mergem la mine, ne sculăm pe la vreo 10 dimineața, mă îmbrac și zic, hai, gata, roiu. Adică cum zice ea? Adică valea. Adică cum face ea iar? Adică plimbă ursul. Mă zborșesc eu că am treabă în lipsca și trebuie să-mi cui odaia. Bine, zice, sculându-se încet, stii așa zâmbind, da, da, pe naibii. Era mama aia cioarelor, că de frumoasă era frumoasă, venise de la Fetești, ori de la Făurei, nu mai țin minte. Și atâta spune, dar eu ce mănânc azi? Da, asta te privește, pui că nu ești descris în subsistența mea. Zău? Zău? Și unde începe odată a urla? Săriți, mă moară, săriți! Îi astup gura, o pleznesc, aș nimic, s-a adunase lumea la geam ca la moș. Nu zici că fără un miar n-am scăpat, un miar, mă, că am plâns două zile, am crezut că mă îmbolnăvesc, auzi cine să mă ducă pe mine. Noroc că aveam bani în casă, că numai o mie cerea și nimic alta. Hegelianismul, stimate amice, a avut, are și azi, câteva fisuri ideologice destul de profunde. Nu contest genialitatea bătrânului, dar ideea singură nu te poate conduce prin spațiile infinite ale umanului. Dumneata ne invit să ne întoarcem la Hegel. Bine, să ne întoarcem pentru uzul discuției, dar cu ce vehicul al gândirii moderne? Să clocotească, doamnă, să clocotească vreo 10 minute și numai după aceea puneți ceapa. La tocată foarte mărunt, mărunt, mărunt, dacă puteți. Să o faceți cum e orezul. Lăsați-o vreo 10 minute și băgați în bulion. Dar nu din conservă, că se acrește. De casă, doamnă, 3 linguri rase. Atât. Hotărât lucru, există o artă a conversației. O artă extraordinară. Dar nu trebuie studiată în clasici, cu toate că francezii vechi au cărți admirabile despre ea, ci cu o expresie care ne este atât de dragă tuturor, în viață. Sau mai exact, în viața de zi cu zi și de noapte cu noapte, în care să umbli cu urechile ciulite ca să auzi, să auzi, să auzi.